शुक्ल यजुर्वेद या बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग प्रथम अध्याय में चतुर्थ ब्राह्मण का सप्तम मंत्र विचार कर रहे हैं। आत्मा इत्येव उपासित, इसको विद्या सूत्र कहा जाता है, विद्या अर्थात ज्ञान। तो यहाँ उपासित शब्द को देख करके पूर्व पक्ष कह रहा है कि ये तो उपासना है। तो उपासना है तो किसका उपासना किया जाएगा, कहते हैं आत्मा का उपासना। ये आत्मा, ये जो विषय है, उपास्य है, ये किस प्रकार की है, तो उसके लिए दो पक्ष आया। एक तो जो जिज्ञास्य आत्मा होता है, शाब्द ज्ञान जिसको कहते हैं, अर्थात वेदांत वाक्य से जो ज्ञान हुआ उसी ज्ञान का आगे प्रवाह करना है, ये ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान का प्रवाह करना ये उपासना है, ये एक पक्ष आया। दूसरा पक्ष आया कहा कि ज्ञानांतरम, परोक्ष ज्ञान हुआ और उसका प्रवाह संतति करते रहना, ऐसे दो पक्ष आए थे। तभी प्रथम पक्ष का सिद्धांत निराकरण किया भाष्य में 222 पृष्ठ में अंतिम पंक्ति में, न अर्थांतर अभावत। जब शाब्द ज्ञान हो गया, प्रमा हुआ वेदांत वाक्य से, फिर कोई अन्य अर्थ बचा ही नहीं, तो ये प्रवाह, फिर प्रवाह का आश्रय कौन होगा, ये सब तो मिथ्या हुआ बुद्धि इत्यादि, इसलिए प्रवाह नहीं होगा, इसका विचार चल रहा था। हेतु भागं टीका में अंतिम पंक्ति में हेतु भागं विवृणोति, हेतु भाग पूर्व पक्ष का सिद्धांति का वाक्य आरंभ हुआ न अर्थांतर अभावात, न हो गया प्रतिज्ञांश पर्वतो वन्यमान, क्यों कहते हैं धूमवत्वात्, इसी प्रकार की न हो गया प्रतिज्ञा, इसलिए भाष्य का द्वितीय पंक्ति में दिया था तत्र नयर्थ, टीका में तत्र नयर्थम एवं स्वयं व्याचष्टे, नयर्थ अर्थात प्रतिज्ञांश इसको पहले कह दिया, आगे हेतु अंश कहेंगे अर्थांतर अभाव, उसका अभी सिद्धांति विवरण कर रहा है। हेतु भागं प्रश्न पूर्वकं विवृणति, प्रश्न पूर्वकम हेतु भागं प्रश्न पूर्वकम, प्रश्न पूर्वकम में समास हो जाएगा, हेतु भागं, हेतु भाग हो गया अर्थांतर अभावत, तो प्रश्न पूर्वकं विवृणति, ये दोनों द्वितीय है, हेतु भागं प्रश्न पूर्वकं विवृणति का ये कर्म है, तभी प्रश्न पूर्वकम में समास कैसे कहेंगे, प्रश्न पूर्वो यस्मात्, कस्मात् विवरणात्, प्रश्न करके आगे विवरण करेंगे, इसलिए प्रश्न पूर्वकम अर्थात पहले प्रश्न करेंगे आगे विवरण करेंगे, प्रश्न पूर्वकम विवृणति। ये सब न्याय व्याकरण पढ़ने से बुद्धि लगती है, न्याय व्याकरण नहीं पढ़ेंगे तो बुद्धि हमारा अन्यत्र कहीं चलती रहेगी, बोलने वाला तो बोलते रहेगा। प्रश्न करते हैं कस्मात्, तो उसका उत्तर देते हैं आगे मंत्र में, आगे पृष्ठ में भाष्य में, आत्मस्वरूप कथनात्म प्रतिषेध वाक्य जनित विज्ञान व्यतिरेकेण अर्थांतरस्य कर्तव्यस्य कर्तव्यस्य मानसस्य बाह्यस्य वा अभावात्। अर्थांतरस्य अभावात् कहा, तो ये अर्थांतर कौन है, उसके लिए वाक्य का अंतिम अंश में कह दे अर्थांतरस्य, उसको पहले देखेंगे। कर्तव्यस्य, और कोई कर्तव्य बचा ही नहीं, भाष्य प्रथम पंक्ति अर्थांतरस्य अर्थात कर्तव्यस्य, ये कर्तव्य कहते हैं मानसस्य बाह्यस्य, मानस कर्तव्य भी कुछ नहीं रहेगा, बाह्य कर्तव्य भी कुछ नहीं रहेगा, अर्थांतर अभावात् शब्द का ये अर्थ हो गया, अर्थांतर हो गया कर्तव्य, ज्ञान होने के बाद और कोई कर्तव्य ही नहीं रहेगा। कर्तव्य अर्थात जो हमारा करणीय, करने का विषय, कहते हैं क्या करेंगे, कहते हैं कोई मानस करेंगे अथवा कोई बाह्य क्रिया करेंगे, कहते हैं सबका अभाव, ज्ञान होने के बाद ये मानस और बाह्य ये सब कुछ और बाकी ही नहीं रहेगा करने के लिए, ये हो गया अर्थांतरस्य अभावात्। ये कैसे हुआ उसके लिए कहते हैं भाष्य में, पूर्व पृष्ठ से आरंभ हुआ था पंक्ति न, इसी पृष्ठ में आत्मस्वरूप कथन अनात्म प्रतिषेध वाक्य जनित विज्ञान तद व्यतिरेकेण, ऐसे यहाँ अर्थ है। आत्मस्वरूप कथन तृतीयांत है, आत्मन स्वरूप स्वरूपम तस्य कथनम तेन, तो वेदांत क्या करता है, कहते हैं कि जो शाब्द ज्ञान के बाद संतति, ये विचार चला है, तो सिद्धांति कहते हैं कि शाब्द ज्ञान होगा वेदांत वाक्य से, वेदांत वाक्य क्या करेगा आत्मस्वरूप का कथन करेगा, आत्मस्वरूप कथन न तृतीय है, इसको टीका में दिए हैं। अनात्म प्रतिषेध होगा, जब आत्मा का कथन होगा, स्वरूप प्रतिपादन होगा, अनात्मा सब अध्यस्त प्रमाणित हो जाएंगे, तो अनात्मा का प्रतिषेध हो गया। अनात्मा प्रतिषेधेन वाक्य ज्ञान करवाएगा, नेति नेति अस्थूलम अनणु ये सब जो कहते हैं अनात्मा का प्रतिषेध करते हैं। तो वाक्य क्या करेगा, आत्मस्वरूप का कथनेन अनात्मा का प्रतिषेध करेगा। तो अनात्मा प्रतिषेधेन आत्म वाक्य दो करेगा, आत्मस्वरूप का कथन करके अनात्मा का प्रतिषेध करवा देगा। तेन वाक्य जनित विज्ञानम, आगे वाक्य से ज्ञान होगा। ये ज्ञान व्यतिरेकेण, ये ज्ञान को छोड़ करके और कोई अर्थांतर कर्तव्य मानस बाह्य ये सब नहीं है। ज्ञान हो गया, सर्प जहाँ दिखता था वहां रज्जु का ज्ञान हो गया, तो ज्ञान हो जाने के बाद और कोई कर्तव्य उसमें नहीं है, वो सर्प को उठा करके बाहर डालना जैसे बाह्य क्रिया हो गया, अथवा ये रज्जु है ये रज्जु है ये रज्जु है इस प्रकार की मानस चिंतन करना ये हो गया मानस क्रिया, ये सब की आवश्यकता नहीं है। अगर इंद्रिय सन्निकर्ष से अपरोक्ष ज्ञान हो गया तब तो जैसे बाह्य पदार्थ का विषय में और उसका संतति प्रवाह आवश्यक नहीं होता है, इसी प्रकार की यहाँ रज्जु और चक्षु का बीच में सन्निकर्ष संयोग सन्निकर्ष नया एक लोग सिखाते हैं। तो यहाँ तो हो गया प्रत्यक्ष ज्ञान, इंद्रिय यहाँ करण हुआ, और जब आत्म विषय का ज्ञान होगा वहाँ वाक्य हो गया, शब्द हो गया करण। तो शब्द से जो प्रमा की उत्पत्ति हो गई तो तद अनंतरम और कोई कर्तव्य नहीं रहा, ज्ञान के बाद वो कोई नहीं है, कोई कर्तव्य से अभाव। टीका में पूर्व पृष्ठा में देखिये अंतिम पंक्ति, आत्मोपदेशेन अनात्म निषेध द्वारा, भाष्य में है आत्मोपदेशानात्म प्रतिषेध, तो आत्म उपदेशेन तृतीय हो गया, उसके द्वारा क्या क्या अनात्मा का निषेध किया, तो अनात्म निषेध वाक्य जनित ऐसे भाष्य में है, तो अनात्म निषेध में भी तृतीय है, अनात्म निषेध द्वारा। तो अनात्मा का निषेध कैसा किया, आत्मा का उपदेश करके, तो इसलिए वेदांत वाक्य आत्मा का उपदेश करेगा अनात्मा का निषेध करेगा, तो दो चीज कर दिया, आत्मा उपदेश के द्वारा अनात्मा का निषेध किया। दो नंबर हो गया निषेध है ना, आगे वाक्योत्थ ज्ञान अतिरेकेण, वाक्य से जो ज्ञान हुआ, तो पहले आत्मा का कथन हुआ अनात्मा का। आपके पास किताब है जी? समझे? अच्छा ठीक है, वाक्योत्थ ज्ञान आत्मा का कथन करके अनात्मा का निषेध करके आगे वाक्योत्थ ज्ञान हुआ, तो वाक्योत्थ ज्ञान अतिरेकेण इति यावत। अभी 223 223 में पाठ चलता है टीका में, वाक्योत्थ ज्ञान अतिरेकेण इति यावत, जो भाष्य में पंक्ति आत्मस्वरूप कथन अनात्म प्रतिषेध वाक्य जनित विज्ञान व्यतिरेकेण, इसका टीका में अन्वय दिखा दिए। आगे भाष्य में है अर्थांतर से कर्तव्य से अभाव, उसके लिए टीका में कहते हैं कर्तव्यांतर का अभाव सिद्धांत कह दिया, पूर्व पक्ष इसको आक्षेप करता है, कर्तव्यांतरा भावेपि वाक्य जन्य विज्ञानमेव विधेयं स्यात्। ठीक है, कर्तव्य वाक्यार्थ ज्ञान हो जाने के बाद और कोई कर्तव्य नहीं रहेगा, किंतु वाक्य जन्य विज्ञान वही विधेय हो, उसी का ही विधान करना चाहिए। आपको ये वाक्य सुन करके ज्ञान होना चाहिए ऐसा कहा जाएगा, तो कहेंगे जैसे आपको यहाँ सर्प के स्थान पर रज्जु दिखना चाहिए, जैसे कहते हैं विधान किया जाता है रज्जु आपको दिखना चाहिए, जैसे कहेंगे ना आपको ये ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए, आपको अधिष्ठान तत्व का ज्ञान हो जाना चाहिए, ये पूर्व पक्ष वाक्य है। तो कभी कभी कोई एक बार कोई बोले कि तो गुरु जी कह रहे हैं आपको अधिष्ठान ज्ञान होना चाहिए, बोला गुरु जी भाई पूछो कैसा होना चाहिए, शब्द से कहने से तो उन्हीं को पता होगा, कुछ रास्ता बता देंगे। इस प्रकार के तो विधेय स्यात इति आशंक्य आह भाष्य में, तत्र ही विधेय साफल्यम सिद्धांति कहता है। तो आप विधि कहते हैं कि वाक्यार्थ ज्ञान आपको होना चाहिए, ज्ञान में विधि कर रहे हैं, सिद्धांत कह रहे हैं विधि कहाँ किया जाता है पहले जानना है। तत्र ही विधे है साफल्यं यत्र विधि वाक्य श्रवण मात्र जनित विज्ञान व्यतिरेकेण पुरुष प्रवृत्तिर गम्यते। तत्र ही विधे है साफल्यम, वही विधि सफल होता है जहाँ विधि वाक्य श्रवण मात्र जनित विज्ञान, विधि मात्र विधि का वाक्य का श्रवण हो गया, जैसे दर्श पूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, ये हो गया विधि वाक्य। तो विधि वाक्य श्रवण मात्र, दो नंबर टिप्पणी, सिद्धार्थ बोधि वाक्य व्यावर्तनम मात्र शब्द, भाष्य में जो दिया विधि वाक्य श्रवण मात्र, तो यहाँ विधि वाक्य कहने से सिद्धार्थ बोधि वाक्य नहीं लेना है, सिद्धार्थम बोधयितुम शीलम यस्य वाक्यस्य तद वाक्यम सिद्धार्थ बोधि वाक्य, सिद्ध अर्थ को कहने वाला जो वाक्य, जैसे अस्ति उत्तरस्याम दिशि हिमालयो नाम नगाधिराज, ये कुछ करने के लिए और कहेगा उत्तर दिशा में हिमालय नामक एक पर्वतराज है, तो इसको कहते हैं सिद्धार्थ बोधक वाक्य। तो यहाँ सिद्धार्थ बोधक वाक्य को नहीं लेना है, इसलिए विधि वाक्य श्रवण मात्र कहा गया, सिद्धार्थ बोधक वाक्य नहीं लेना है। तो विधि वाक्य श्रवण मात्र जनित जो विज्ञान, तद व्यतिरेकेण पुरुष प्रवृत्तिर गम्यते, सुना के स्वर्ग कामो यजेत, ये वाक्य का उसको ज्ञान हुआ, उसके बाद फिर वो याग में प्रवृत्ति करेगा नहीं करेगा, करेगा। कहते हैं कि वाक्य जनित विज्ञान व्यतिरेकेण पुरुष प्रवृत्तिर गम्यते, आरंभ होता तत्र ही विधे है साफल्यम यत्र पुरुष प्रवृत्तिर गम्यते, विधि वही सफल होगा जहाँ पुरुष कुछ कर पाएगा, कर्तृतंत्रम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्यते, वही पुरुष के लिए विधि किया जाएगा, और जहाँ कोई विकल्प का अवकाश ही नहीं है वहाँ विधि क्या होगा। तो सिद्धांत कहते हैं यथा दर्श पूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत इति एवं आदो, दर्श पूर्ण मासाभ्याम, दर्श और पूर्णमासी में जो याग किए जाते हैं स्वर्ग कामो यजेत, दर्श में ऐन्द्रम दधि ऐन्द्रम पयह और आग्नेय, ऐसे तीन कर्म होते हैं, और पौर्णमासी में भी ऐसे आग्नेय उपांशु अग्निसोम्य, तीन तीन छह याग होते हैं, और फिर प्रयाज आदि अंग अलग होते हैं, अनुयाज प्रयाज अलग होते हैं। दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम यजेत, ये विधि वाक्य है, तो ये विधि वाक्य सुनने से उसका ज्ञान हुआ, आगे पुरुष की प्रवृत्ति होगी, एवं आदो विधे है साफल्यम, यहाँ तो विधि सफल होगा क्योंकि यहाँ अनुष्ठान ज्ञान से भिन्न है, जहाँ अनुष्ठान ज्ञान से भिन्न होगा वहाँ विधि वाक्य सफल होगा, यहाँ तक ये सिद्धांत कहा। टीका में अभी सिद्धांति दृष्टांत दे दिया विधि वाक्य के लिए दर्श पूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग काम हो यजेत, तो पूर्व पक्ष कहेगा कि टीका में दृष्टान्ते अपि वाक्योत्थ ज्ञानातिरेकेण पुरुष प्रवृत्तिर असिद्धा, तो सिद्धांत कह दिया कि जो वेदांत वाक्य होते हैं वहाँ वाक्योत्थ ज्ञान को छोड़ करके कोई कर्तव्यांतर है नहीं, तो जैसे दर्श पूर्ण मास में दर्श पूर्ण मास को वैधर्य में दृष्टान्त दिया, यहाँ तो वाक्य वाक्य ज्ञान होने के बाद अनुष्ठान करेगा, पूर्व पक्षी अभी दृष्टान्त का विघटन करवा रहा है, कहते हैं कि दृष्टांत तो भी ऐसे ही है कि जहाँ विधि वाक्य जनित ज्ञान होने के बाद कोई प्रवृत्ति है ही नहीं, तो इसलिए आप कि इसको क्या दृष्टांत तो दे रहे हैं, दृष्टान्त तो भी वाक्योत्थ ज्ञान अतिरेकेण पुरुष प्रवृत्ति असिद्धा, पूर्व पक्ष कह रहा है दर्श पूर्ण मासाभ्याम यजेत कहने के बाद पुरुषों की प्रवृत्ति नहीं होती है, सिद्धांति कहता है भाष्य में, नहीं दर्श पूर्ण मास विधि वाक्य जनित विज्ञानम एव दर्श पूर्ण मास अनुष्ठानम, दर्श पूर्ण मास विधि वाक्य श्रवण करने से जो विज्ञान हुआ वो विज्ञान ही दर्श पूर्ण मास का अनुष्ठान है ऐसा नहीं है, तो वाक्यार्थ ज्ञान होने के बाद आगे उसका अनुष्ठान करेगा। टीका में अभी पूर्व पक्ष कहता है सिद्धार्थ पर कथा दार्ष्टान्तिक जो नेति नेति अनुनु और ह्रस्व जो आत्मा का बोधन कराता है ना, कहीं विधि परक हो सकता है, जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये विधि परक, मतलब विधि परक हो का अर्थ है कि कहीं अनात्मा का निषेध करके आत्मा का ख्यापन किया जाएगा और कहीं सीधा आत्मा का स्वरूप कथन होगा। तो यहाँ जहाँ ये नेति नेति इत्यादि आता है, ये निषेध परक ब्रह्म बोधक वाक्य है। और जैसे आएगा ये ऐसे प्राणेशु हृदय अंतर्ज्योति, ये जो वाक्य है ये तो पदार्थ का शोधन वाक्य, शोधक वाक्य है। तो प्राणेशु हृदय अंतर्ज्योति कहने से ये तो पदार्थ को कहता है, तो वहां कोई निषेध नहीं करता है। नेति नेति अनुणु और हर्ष कहने से निषेध करता है। तो ये तत्व का बोधन दो प्रकार के करेंगे, निषेध वाक्यों से भी कहा जा सकता है और विधिमुख वाक्य। यहाँ विधिमुख वाक्य है अर्थात तो स्वरूप कथन वाक्य, यहाँ कोई विधान नहीं होगा, विधि नहीं होगा, इसलिए ज्ञान में विधि नहीं होगा। इसलिए जो श्रोतव्य ये सब कहा जाता है, मंतव्य निधिध्यासितव्य, ये सब में विधि नहीं है। तव्य तो दिखता है, विधि नहीं है। अर्थात श्रोतव्य का अर्थ तो अगर अर्थात श्रोतव्य सुनने के लिए अभिमुख हो जाना, क्योंकि इंद्रिय है और विषय है, ये ज्ञान तो होगा ही, हम चाहेंगे कि हमको न हो। अगर कर्ण इंद्रिय है और शब्द है वो तो ज्ञान होगा ही होगा, तो इसलिए वहां विधि नहीं होता है, अभिमुख हो जाना। अर्थात कहते हैं कि विचार होता है तो बैठ जाना, वहां तक चल सकते हैं, वहां हम सुन सकते हैं, मतलब वहां जा सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं, इसलिए वहां विधि नहीं माना जाता है। ज्ञान में विधि, इसलिए वस्तुतंत्र भविष्य ज्ञानम कर्तृतंत्र उपासनम कहा जाता है। तो ज्ञान वस्तुतंत्र, वस्तु अर्थात विषय है और प्रमाण है। प्रमाण यहाँ प्रत्यक्ष के लिए इंद्रिय और अन्य के लिए जहां जैसे प्रमाण है। पूर्व पक्ष कह रहे हैं तद अनुष्ठान तरी वाक्यार्थ ज्ञानाधीनमिति व्यर्थो विधि। हाँ, तद अनुष्ठान, जो कर्तव्य का अनुष्ठान रहा तो वो भी वाक्यार्थ ज्ञानाधीनम। अभी पूर्व पक्ष कह रहा है आप जो दर्शपूर्ण मास इत्यादि कह दिए कि दर्शपूर्ण मास का जो अनुष्ठान है वो वाक्य जनित विज्ञान से भिन्न है, तो पूर्व पक्ष कहता है ठीक है अनुष्ठान वाक्य जनित विज्ञान से भिन्न है, किंतु ये जो दर्शपूर्ण मास का अनुष्ठान वो तो वाक्यार्थ ज्ञान के अधीन हुआ, तो वाक्यार्थ ज्ञान के अधीन हुआ तो फिर अनुष्ठान में विधि क्यों करते हैं? वो तो वाक्यार्थ ज्ञान जिसको होगा वो तो करेगा। जैसे ये कहा जाएगा कि घृतम बलवर्धकम ऐसा अगर कहेगा तो ये तो वाक्यार्थ ज्ञान होगा, फिर और क्यों कहेगा कि घृतम पिबतु, ये कहने का क्या जरूरत है? तो कह दिया गया ये बलवर्धक है तो वो तो करेगा, स्वयं वाक्यार्थ ज्ञान होने से ही प्रवृत्ति हो जाएगी। फिर आप जो कहते हैं कि दर्शपूर्ण मास में वाक्यार्थ ज्ञान से अनुष्ठान भिन्न है इसलिए वहां विधि आवश्यक होगा, पूर्व पक्ष कहता है वहां विधि क्यों चाहिए? वाक्यार्थ ज्ञान हो जाने से वो स्वयं प्रवृत्त हो जाएगा, इसलिए विधि किस लिए चाहिए? अगर आप वेदांत वाक्य में विधि नहीं मानते हैं तो कर्म वाक्य में भी विधि नहीं चाहिए, वो तो स्वतः प्रवृत्त होगा, ऐसा पूर्व पक्ष कह रहे हैं। तत्राह तरी वाक्यार्थ ज्ञानाधीनम तद अनुष्ठानम, तद अनुष्ठान अर्थात दर्शपूर्ण मास अनुष्ठान, ये भी वाक्यार्थ ज्ञानाधीनम इति व्यर्थो विधि, विधि व्यर्थ होगा। तत्र आह सिद्धांति उसका अर्थ कहता है। लेकिन ये पूर्व पक्ष वाक्य है ना, आप पूर्व पक्ष का दृष्टि लेकर के कहना है ना, आप सिद्धांत का दृष्टि लेकर कैसा कहेंगे? पूर्व पक्ष कहता है अर्थात पूर्व पक्ष ये अंदर में उसका है कि ये तो राग से प्रवृत्त होगा, ये वेदांत का वास्तविक मत भी है। वेदांत नहीं कहता, वेदांत अर्थात ये मार्ग नहीं कहता है कि कोई भी जगत में आपको प्रवृत्त करवाता है, सब अपने अपने वासना से ही प्रवृत्त होते हैं। सर्वत्र विधि जो दिखता है वो केवल उपाय उपेय का संबंध कथन करके चरितार्थ होता है। स्वर्ग कामो यजेत, ये नहीं कहता है कि आप याग करिए, वो कहता है कि याग का उपाय, स्वर्ग का उपाय हो गया याग, जिसको राग है वो करेगा, अगर वाक्य कहेगा कि उपाय भी है याग और याग का विधान भी करेगा, तब एक वाक्य दो कार्य करेगा तो वाक्य भेद दोष होगा। क्योंकि मीमांसकों का मत है कि एकार्थ प्रतिपादक तुम एक वाक्य तुम एक अर्थ को कहेगा, उपाय उपाय भाव को भी कहेगा और विधान भी कर देगा, तो दो चीज हो जाएगा, वाक्य भेद होगा। इसलिए ये सिद्धांत में स्वीकार करते हैं कि कोई भी वेद वाक्य प्रवृत्त कराने के लिए नहीं है, तो वो सब केवल उपाय कथन करता है, राग से प्रवृत्त होंगे। इसलिए समस्त कर्मकांड ये राग से प्रवृत्त है। तो कहेंगे नित्य कर्म क्यों करेंगे, तो वेदांत इसलिए कहते हैं नित्य कर्म से चित्त शुद्ध होगा, वो भी राग से प्रवृत्त होगा। तो अनेन कर्मणा इदम मे अंगम शुद्धम भवतु, इस प्रकार के राग से मेरी शुद्धि हो, इस प्रकार की सर्वत्र विधान वेदांत में भी नहीं मानते हैं वहां सब। तो वो अभिमुख होना जहाँ तक प्रवृत्ति हो सकती है वहां तक होना, तात्पर्य है कि श्रवण इंद्रिय के साथ शब्द का संबंध तक प्रवृत्ति हो सकती है। सन्निकर्ष हो गया उसका आगे उसका कोई नहीं, सन्निकर्ष करवाने तक उसका प्रवृत्ति, इंद्रिय विषय का सन्निकर्ष करवाना, सन्निकर्ष हो गया था आगे ज्ञान होगा वहां तक प्रवृत्ति करेगा। तो बड़े महाराज जी वहां कहे हैं जो श्रवणाय भी बहुवीर लभ्य कठोपनिषद में, तो वहां बड़े महाराज जी टिप्पणी में कहते हैं ऐसा नहीं है कि पाठ में आकर के बैठ गया और श्रवण प्राप्त हो गया। बैठने पर भी अगर चित्त एकाग्र नहीं है तो भी श्रवणाय भी बहुवीर यो न लभ्य, वो भी उसमें डाले जाएंगे। ऐसे बड़े महाराज जी टिप्पणी में कहे हैं। आगे तो सिद्धांत उसके लिए भाष्य में कहते हैं तच्च तच्च अधिकारादि अपेक्षा अनुभावी। ये जो अनुष्ठान है, पूर्व पक्ष कहा कि अनुष्ठान मतलब विधि व्यर्थ है, क्योंकि वाक्यर्थ ज्ञान हो गया तो आगे वो करेगा। सिद्धांत कहता है कि तत् तदर्थात चार नंबर टिप्पणी दिया होगा अनुष्ठान उक्त अनुष्ठान, वो जो अनुष्ठान है अधिकारादि अपेक्षा अनुभावी। कोई सुना कि दर्श पूर्णमासाभ्यम स्वर्ग काम ही अजेत और उसको कर्म में अधिकार नहीं है, तो फिर वो नहीं कर पाएगा। इसलिए वाक्यर्थ ज्ञान अधीन हो जाएगा अनुष्ठान, ऐसा नहीं होगा। सिद्धांत कहता है कि अनुष्ठान तो अधिकारादि अपेक्षा अनुभावी पश्चात, ये अधिकार आदि को अपेक्षा करेगा, इसका अधिकार है नहीं है ये सब। अधिकार क्या है टीका में कहते हैं अधिकारो विधि पुरुष संबंध, विधि और पुरुष ये दोनों का संबंध ये अधिकार है। जिसका अधिकार नहीं है उस पुरुष का उस विधि के साथ संबंध होगा नहीं होगा, इसको अधिकार कहा जाता है। तत्कृत ज्ञानम ज्ञान अपेक्षम अनुष्ठानम, तत्कृत ये विधिकृत, विधिकृत जो ज्ञान, विधिकृत अर्थात विधिवाक्यकृत जो ज्ञान, ज्ञानम अपेक्ष अनुष्ठानम। अच्छा अच्छा तत्कृत अर्थात विधिवाक्यकृत नहीं अधिकारकृत, क्योंकि ऊपर में कहना तच्च अधिकारादि अपेक्ष, तो ये तत्का अर्थ अधिकार, अधिकारकृत ज्ञान अपेक्षम, अधिकारकृत ज्ञान अपेक्षम अनुष्ठान। तो विधि के ऊपर दिया होगा ना, विधि पुरुष संबंध नियोज्य नियोजक भाव, विधि हो गया नियोजक, पुरुष हो गया नियोज्य, तत्कृत ज्ञानम च। अच्छा अच्छा अच्छा अयम विधि मां प्रवर्तयति इत्याकारक बोध्यम, अयम विधि मां प्रवर्तयति, जिसको इस प्रकार की ज्ञान होगा वही प्रवृत्त होगा। जैसे पिता कहे कि किसी का नाम लेकर के राम गाम आनय, वहां अगर राम हरि गोविंद गोपाल बैठे हैं तो इसमें से केवल राम ही सोचेंगे कि अयम विधि माम प्रवर्तयति, दूसरों को नहीं है। क्यों कहते हैं राम का ही अधिकार है, उसी को कहा गया। तो इसी प्रकार की जिसको ये मतलब बोध होगा कि अयम विधि माम प्रवर्तयति वो प्रवृत्त होगा। तो कोई वाक्य सुनने से सभी लोग प्रवृत्त नहीं हो जाएंगे, जैसे आज सुबीर महाराज जी कहे, तो जिसको होगा कि ओ भाई ये सब कौन करेगा, तो वो प्रवृत्त हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो इसी प्रकार की जो सोचेगा कि नहीं नहीं कहे मतलब ये श्रद्धा के साथ कर देना है, 108 न करे तो 11 बार कर दे, 10 मिनट में कर दे, तो इस प्रकार की बात। हमका फल नहीं चाहिए, कहते फल नहीं चाहिएगा बात नहीं, फल नहीं होकर के निष्काम कर दे। फल नहीं होने पर भी हम बिष्ट व्यर्थ कार्य में तो करते रहते हैं दिन भर में, तो थोड़ा आधा घंटा उसको कर देने से क्या हानि है। तो हमको फल नहीं चाहिए तो जगत लोक शिक्षा के लिए कर दे थोड़ा, अगर लोक शिक्षा का विचार भी नहीं है तो निष्काम होकर के कर दे बिल्कुल। ये टिप्पणी तो पूरा है ना एक पद ना, ना अधिकारो विधि पुरुष संबंध ना, उसमें वास्तविक क्या है ना, हाँ अधिकार के ऊपर होना चाहिए विधि पुरुष संबंध, वो तो विधि पुरुष संबंध को ले पूरा, हाँ पूरा को ले लिया, हाँ साथ विधि पुरुष ठीक है। तो विधि का पुरुष के साथ संबंध होना अर्थात पुरुष को ज्ञान होगा कि अयम विधि माम प्रवर्तयति, तो तत्कृत ज्ञानम, तत्कृत अर्थात वही विधि कृत जो ज्ञानम, वो ज्ञान का स्वरूप क्या है, अयम विधि माम प्रवर्तयति, ये हो गया ज्ञान का स्वरूप। तो ज्ञान को अपेक्षा करके ये अनुष्ठान होगा, इति अर्थवान विधि, तो विधि अर्थवान होगा, पुरुषों को बोधन करवा देगा कि ये विधि आपके लिए है, इस प्रकार की करवा देगा। ठीक है, हमें तरी प्रकृते अपि वाक्योत्थ ज्ञान व्यतिरेकेण पुरुष व्यापार संभवात, प्रकृते अर्थात वेदांत वाक्य, यहाँ भी जैसे आप दर्श पूर्णमास में कह दिए कि वाक्य जन्य ज्ञान से और पुरुष व्यापार भिन्न रहा, इसी प्रकार की तरी प्रकृते अपि, प्रकृते अर्थात वेदांत वाक्य जन्य, तो यहाँ भी वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान हो गया तो अपरोक्ष ज्ञान होगा। पूर्व पक्ष कह रहा है कि प्रकृति अपनी वाक्योत्थ ज्ञान अर्थात अपरोक्ष ज्ञान तद व्यतिरेकेण, अपरोक्ष ज्ञान व्यतिरेकेण अर्थात अपरोक्ष ज्ञान अनंतर पुरुष व्यापार संभवा, वहां भी पुरुष व्यापार हो सकता है, इसलिए विधि साफल्यम अर्थात ज्ञान होने के बाद भी पुरुष के लिए विधि साफल्यम, संतति करे उसका। इति आशंक्य सिद्धांत कहता है कि न तो भाष्य में न तो नेति नेति इत्याद्यात्म प्रतिपादक वाक्य जनित विज्ञान व्यतिरेकेण दर्श पूर्णमासादिवत पुरुष व्यापार संभवती। नेति नेति इत्यादि आत्म प्रतिपादक वाक्य, ये सब आत्म प्रतिपादक, ये निषेध मुख्य न आत्म प्रतिपादक वाक्य, तजनित विज्ञान अपरोक्ष ज्ञान होगा, स्वरूप का ज्ञान होगा, तद व्यतिरेकेण दर्श पूर्णमास आदिवत, दर्श पूर्णमास जैसे वाक्यार्थ ज्ञान से भिन्न है पुरुष व्यापार, इसी प्रकार की यहाँ किंतु पुरुष व्यापार आरंभ में वाक्य में दे दिया, नतु पुरुष व्यापार नतु संभवती, या नहीं होगा। हेतु देता है सिद्धांति, सर्व व्यापार उपशम हेतुत्वाद तद वाक्य जनित विज्ञान से, तद वाक्य जनित विज्ञान से वेदांत वाक्य जनित विज्ञान से सर्व व्यापार उपशम हेतुत्वात, वेदांत वाक्य से जो ज्ञान होगा वो सारे व्यापार को उपशम करवाएगा, ततश्चोपरम क्रियाभ्य, ऐसे व्यास जी कहे महाभारत में। तो जितना जितना फिर ये दृढ़ता होगा उतना उतना फिर क्रिया से सब उपराम हो जाएगा, सर्व व्यापार उपशम का हेतु है। टीका में अथ पूर्व पक्ष कह रहे हैं अथ विमतं प्रवर्तकम्, विमतं 10 नंबर टिप्पणी दे दिया प्रवर्तकम्, क्योंकि सिद्धांत कह दिया कि सर्व व्यापार उपशम हेतुत्व, तो पूर्व पक्ष कह दिया कैसे ये वेदांत ज्ञान होने से सर्व व्यापार उपशम कैसे हो जाएगा, दर्श पूर्णमासाभ्याम यजत शून्य से तो सर्व व्यापार का उपशम नहीं हुआ। तो पूर्व पक्ष कहता है विमतम वेदांत वाक्यार्थ ज्ञानम प्रवर्तकम्, क्यों वैदिक ज्ञानत्वात् विधि वाक्योत्थ ज्ञानवत, ये अनुमान हो गया। तो इसमें पक्ष हो गया पक्ष वेदांत वाक्य और साध्य प्रवर्तकत्वम, विमतम वेदांत वाक्यम प्रवर्तकम, तो साध्य हो जाएगा प्रवर्तकत्वम और हेतु दे दिए वैदिक ज्ञानत्वम, ये हो गया। और दृष्टांत देते हैं विधि वाक्योत्थ ज्ञानवत, जो विधि वाक्य से जो ज्ञान होगा, अभी पूर्व पक्ष अनुमान दे रहे हैं विधि वाक्य से जो ज्ञान होगा उसमें वैदिक ज्ञानत्व रहेगा क्योंकि वेद वाक्य से हुआ, और विधि वाक्योत्थ ज्ञान जो दर्श पूर्ण मासाभ्याम यजेत उसमें प्रवर्तकत्व रहेगा। तो अभी व्याप्ति हो गया यत्र यत्र यत्र यत्र वैदिक ज्ञानत्वम तत्र तत्र प्रवर्तकत्वम यत्र हेतु तत्र साध्य ऐसा कहेंगे ना, यत्र यत्र वैदिक ज्ञानत्वम तत्र तत्र प्रवर्तकत्वम। पूर्व पक्ष कहा दृष्टांत कहाँ दिखा दिया, विधि वाक्य में। अभी पक्ष में जो वेदांत ज्ञान है वहां भी हेतु वैदिक ज्ञानत्व रहेगा, तो रहने से वहां भी प्रवर्तकत्व रहेगा, पूर्व पक्ष कह दिया। इति आशंक्य तभी सिद्धांत कह रहा है कि प्रवर्तक विषयत्व उपाधि, आप ये जो अनुमान दे दिए उसमें प्रवर्तक विषयत्व ये उपाधि हुआ। ये प्रवर्तक विषयत्व क्या है, 11 नंबर टिप्पणी देखिए। सिद्धांत कह रहा है कि आपका अनुमान में ये उपाधि है, उपाधि आप लोगों का पढ़ा गया, हेतु आवास है उपाधि। तो उपाधि है अनुमान में, उपाधि है तो फिर ये हेतु साध्य की सिद्धि नहीं कर पाएगा। तो अभी सिद्धांत कह रहा है कि आपका अनुमान में ये उपाधि है, उपाधि प्रवर्तक विषयत्व। इसमें दो घटक पद है, एक प्रवर्तक एक विषय, इसका अर्थ टिप्पणीकार स्पष्ट कर रहे हैं। प्रवर्तकम साध्यम तद्धि स्वसिद्ध्यर्थम पुरुष प्रवृत्तौ प्रयोजकम भवति। प्रवर्तक अभी हो गया कि प्रवर्तक विषयत्व, प्रवर्तक क्या है कहते हैं साध्य। दर्श पूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, तो याग से क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग हो गया साध्य, स्वर्ग ही प्रवर्तक बनेगा। स्वर्ग कैसे प्रवर्तक होगा उसको कहते हैं टिप्पणी में प्रवर्तकम साध्यम। अथवा अगर हम शाब्दी भावना लेंगे, शाब्दी भावना का साध्य हो जाएगा याग, आर्थिक भावना का साध्य हो जाएगा स्वर्ग, ये दो है। तो प्रवर्तकम साध्यम तद ही, तद अर्थात वो साध्य स्वर्ग, स्व सिद्धि अर्थम अपना सिद्धि के लिए पुरुष का प्रवृत्ति में प्रयोजक बनेगा। स्वर्ग अपनी सिद्धि के लिए पुरुष को प्रवृत्त करवाएगा, क्यों, वो साध्य के सिद्धि के लिए। तो इसलिए प्रवर्तक का अर्थ हो गया साध्य। तो प्रवर्तक विषय तथा च, आगे टिप्पणी में कहते हैं तथा च, प्रवर्तक शब्द का क्या अर्थ हो गया साध्य, तो प्रवर्तक विषय का क्या अर्थ हो जाएगा साध्य विषय को दे दिया गया तथा च साध्य विषयकत्व उपाधि। प्रवर्तक का अर्थ हो गया साध्य, तो इसलिए प्रवर्तक विषयत्व का अर्थ हो गया साध्य विषयकत्व, अर्थात साध्य हो गया स्वर्ग, स्वर्ग विषयकत्व अर्थात स्वर्ग को विषय करने वाला है, ये साध्य को विषय करने वाला है। ऐसा कुछ चीज को वो विषय करता है जो कि साध्य को, मतलब जो कि साध्य है, किसी क्रिया के द्वारा किया जा सकता है। सिद्धांत यहाँ कहता है कि प्रवर्तक विषयत्व उपाधि है, अर्थात क्रिया के द्वारा संपादन किया जा सकता है, ऐसा पदार्थ यहाँ उपाधि है। ये उपाधि क्या होता है, उपाधि का कैसे निर्णय करते हैं, साध्य ते सति साधन अव्यापकत्व। तो इसको कहाँ दिखाएंगे, दृष्टांत में। अभी दृष्टांत यहाँ क्या है, विधि वाक्य। अच्छा, ये टिप्पणी में और एक अंश है, प्रवर्तक विषयत्व जो उपाधि है उसका अर्थ हो गया साध्य विषयकत्व। साध्य विषय को कहने से क्या समास है, बहुव्रीहि है, तो साध्यो विषयो यस्य, तो यहाँ ये उपाधि हो गया। अथवा प्रवर्तक विषयत्व इति दूसरा अर्थ कहते हैं, प्रवर्तकम यद वाक्यम तद विषयत्व, तद विषयत्व अर्थात तजन्यत्व, प्रवर्तक वाक्य जन्य है ये, तो ये सिद्धांति उपाधि देता है। जो उपाधि होगा वो साध्य व्यापक होगा, साध्य व्यापक तो दिखाएंगे दृष्टांत में, यह दृष्टांत कौन हो गया, विधि वाक्य जनित ज्ञान, विधि वाक्य से जो ज्ञान होता है वो ज्ञान में साध्य को दिखाना है और उपाधि को दिखाना है, तभी साध्य का व्यापक उपाधि होगा। तभी विधि वाक्य जनित ज्ञान में साध्य अर्थात साध्य क्या है, देख करके बोलिए, प्रवर्तकत्व। विधि वाक्य जनित ज्ञान में प्रवर्तकत्व रहेगा, रह जाएगा। और उपाधि हो गया प्रवर्तक विषयत्वम साध्य विषयत्वम। तो विधि वाक्य से जो ज्ञान होगा वो ज्ञान का विषय कोई साध्य होगा नहीं होगा, होगा स्वर्ग साध्य, तो इसलिए आपका ये साध्य का व्यापक हो गया। दृष्टांत में दिखाए प्रवर्तकत्व रूपक साध्य रहा और प्रवर्तक विषयत्वम ये ज्ञान में रहा, तो रहने से क्योंकि ये ज्ञान प्रवर्तक विषय है इसलिए प्रवर्तक है, तो ये दोनों रह जाने से साध्य व्यापक हुआ। आगे क्या दिखाना पड़ेगा? साधन अव्यापकत्व कहाँ दिखाएंगे? पक्ष में। पक्ष क्या हो गया? वेदांत वाक्य। तो वेदांत वाक्य में साध्य को रहना है, साधन को रहना है। साधन क्या है? वैदिक ज्ञानत्व। वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान में वैदिक ज्ञानत्व रहेगा, रहेगा। और उपाधि को नहीं रहना है। प्रवर्तक विषयत्व साध्य विषयत्व वेदांत वाक्य से जो ज्ञान होगा उसमें कुछ और साध्य है नहीं है, तो साध्य विषयकत्व ये उपाधि नहीं रहा। तो पक्ष में हेतु रहा, उपाधि नहीं रहा। दृष्टांत में साध्य रहा, उपाधि रहा, इसलिए साध्य का व्यापक हुआ, साधन का अव्यापक हो गया, ये उपाधि बन गया। प्रवर्तक विषयत्व उपाधि। प्रवर्तक विषयत्व का दो अर्थ कर दिए। प्रवर्तक का अर्थ साध्य, साध्य को विषय करने वाले वाक्य। तो अथवा प्रवर्तक विषय, तो विषय का अर्थ हो गया कि प्रवर्तक वाक्य जनित। तो ये दोनों प्रकार के अर्थ हो गए। ये एक उपाधि सिद्धांति दे दिया भाष्य में। नहीं उदासीन विज्ञानम प्रवृत्ति जनकम। उदासीन विज्ञानम, ब्रह्म उदासीन निष्क्रिय, निष्क्रिय निर्गुण पदार्थ विषय का ज्ञानम कभी प्रवृत्ति जनक नहीं होगा, तो सिद्धांति कह दिया। तो ये प्रवर्तक विषय तो उपाधि इसके द्वारा कह दिया गया। आगे टीका में मिथ्या ज्ञान अनिवर्तकत्व उपाध्यंतरम आह। अभी दूसरा उपाधि दे दिया सिद्धांति, मिथ्या ज्ञान अनिवर्तकत्व। यहां तो स्पष्ट है मिथ्या ज्ञान का अनिवर्तकत्व। अभी देखेंगे उपाधि होगा तो साध्य का व्यापक होना पड़ेगा। कहां दिखाएंगे? दृष्टांत में। देखिए विधि वाक्य से जो ज्ञान होगा वहां प्रवर्तकत्व रहेगा, रहेगा। और मिथ्या ज्ञान का अनिवर्तक होगा ना, मिथ्या ज्ञान का निवर्तक हो जाएगा, अनिवर्तक होगा। मिथ्या ज्ञान ब्रह्म ज्ञान जो, तो जगत विषय का ज्ञान कहेंगे, तो उसका ये कोई निवर्तक नहीं होगा। तो मिथ्या ज्ञान अनिवर्तकत्व ये भी दृष्टांत में रह जाएगा विधि वाक्य जनित ज्ञान में, साध्य का व्यापक हो गया। अभी पक्ष में जाएंगे, पक्ष क्या है? वेदांत ज्ञान। उसमें हेतु, हेतु क्या है? वैदिक ज्ञान। तुम वेदांत ज्ञान में वैदिक ज्ञान तो रहेगा, हेतु रह गया। और अभी उपाधि कौन है? मिथ्या ज्ञान अनिवर्तकत्व। वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान में मिथ्या ज्ञान का अनिवर्तकत्व रहेगा, मिथ्या ज्ञान का निवर्तकत्व रहेगा। इसलिए पक्ष जो वेदांत वाक्य ज्ञानम उसमें उपाधि रहा नहीं रहा, तो हेतु रहा, हेतु रहा, उपाधि नहीं रहा। साधन रहा, उपाधि नहीं रहा। साधन का अव्यापक हो गया और साध्य का व्यापक हुआ था, तो साध्य व्यापकत्व सति साधन अव्यापकत्व, ये दूसरा उपाधि हो गया। तो सिद्धांत पूर्व पक्ष का अनुमान में दो उपाधि दे दिया, मिथ्या ज्ञान अनिवर्तकत्व उपाध्यंतरम आह। इसलिए बार बार कह जाएगा कि भाष्य पढ़ना है, भाष्य पढ़ना है। इसमें इतने बुद्धि की खर्चा हो जाएगी कि थक जाएगी बुद्धि और फिर संसार में नहीं चलेगा। भाष्य नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ठीक है प्रकरण पढ़ते रहिए, प्रकरण पढ़ने से धीरे धीरे धीरे धीरे बुद्धि की सामर्थ्य बढ़ेगी। तो ये सब कैसे? हाँ प्रकरण ग्रंथ, प्रकरण ग्रंथ पढ़ने से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे संस्कार होता है। उसमें कहीं एक जगह में कुछ अनुमान आएगा, ऐसे देखते देखते धीरे धीरे संस्कार बढ़ेगा। तो कहते ना कथा सुनते रहिए, धीरे धीरे धीरे धीरे थोड़ा संस्कार बनेगा, फिर आप जा करके प्रकरण ग्रंथ थोड़ा पढ़ पाएंगे। इसी प्रकार प्रकरण ग्रंथ सुनते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा संस्कार आएगा, बीच में कहीं एक अनुमान मिलेगा। तो ऐसे धीरे धीरे अनुमान, कभी कुछ मीमांसा का बात होगा, ऐसे होते होते आपको थोड़ा संस्कार आएगा, तो फिर भाष्य इत्यादि का विचार कर पाएंगे। इसलिए जो लोग भाष्य इत्यादि विचार नहीं कर पाते हैं उनके लिए प्रकरण ग्रंथ कहा जाता है। हम लोग का हमेशा महत्व बुद्धि रखना है कि भाष्य में तो अधिक महत्व रखेंगे। कोई छोटे महाराज जी को आके पूछा कि क्या करना है, कहते हैं भाष्य ही पढ़ते रहो महादेव, क्या पढ़ते रहते हो वो सब छोड़ो, भाष्य को ही देखते रहो हमेशा। ऐसे कहते सामर्थ्य नहीं होता है, कहते हैं फिर भी लगे रहो उसी के पीछे, उसी के पीछे। इसलिए प्रकरण ग्रंथ थोड़ा अधिक दिन पढ़ने से थोड़ा थोड़ा संस्कार होता है। कुछ कुछ लोग होते हैं न्याय व्याकरण इतना नहीं पढ़े हैं, समझ जाते हैं। मैं एक महात्मा को पूछा, भाई महाराज जी तो पंचपादिका चला रहे थे, तो हम तब तर्क संग्रह पूरा नहीं किया था, पढ़ा नहीं था पूरा। बोला भाई आपको कैसे समझ में आ जाता है ना, पंचपादिका के बाद चिच्छुक आरम्भ हुआ था, तो हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी ये सब चल रहा था हम लोग उसमें, वो ये सब पढ़ता नहीं तो सीधा चित्सुक में बैठता था। बोला आपको ये अनुमान कैसे समझ में आता है, समझे हम 200 अनुमान सुन लिया है तो इसलिए हमको समझ में आ जाता है। तो जहाँ और अधिक इत्यादि विचार आ जाएगा, कुछ व्याकरण इत्यादि का विचार आ जाएगा, वहाँ थोड़ा बोलेंगे उतना हमारे लिए थोड़ा छूट गया, ब्लैक बॉक्स हो गया, किन्तु बाकी ऐसे थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो जो लोग एकदम न्याय व्याकरण को मूलों से ले करके चलेंगे उनको पूरा पूरा समझ में आएगा, और उनका बुद्धि पूरा उसमें लगा रहेगा, एकाग्र कराएगा। अच्छा, ये जो दूसरा अनुमान दिया सिद्धांति, उसके लिए भाष्य में कहते हैं वाक्य का आधा से, क्योंकि अंतिम वाक्य का नहीं उदासीन विज्ञानम प्रवृत्ति जनकम, ये प्रथम उपाधि के लिए हो गया था। दूसरा उपाधि में अब्रह्म अनात्म विज्ञान निवर्तकत्वाच, ये जो वेदांत वाक्य जन्य है वो अब्रह्म, अब्रह्म अर्थात ब्रह्मणी अब्रह्मत्व ज्ञानम, 6 नंबर टिप्पणी दिया देखिए, अब्रह्मणी ब्रह्म ज्ञानम। तो अब्रह्म में उसका ब्रह्म ज्ञान पहले था, ईश्वर कोई उपास्य पदार्थ को मानता था अब्रह्म, अब्रह्म अर्थात अब्रह्मणी ब्रह्म ज्ञानम। और अनात्म विज्ञान, अनात्मनी आत्मविज्ञान, देहेन्द्रिय आदिशु आत्मबुद्धि, ये सब विज्ञान का निवर्तक है ये वेदांत वाक्य। उपाधि हो गया ये सब का अनिवर्तक, जो कि वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान में नहीं रहेगा। अब्रह्म अनात्म विज्ञान निवर्तकत्वाच एकम एव अद्वितीयम तत्वमसि इति एवं आदि वाक्यानम, ये सब जो एकम एव अद्वितीयम तत्वमसि ये सब वाक्य अब्रह्म अनात्म ज्ञान का निवर्तक है, ऐसा विधि वाक्य सब नहीं है। टीका में पूर्व पृष्ठा में ना इसी पृष्ठा में वाक्यत्व ज्ञान से तनिवर्तकत्वेपि प्रवर्तकत्व किं न स्यात्, वाक्यत्व ज्ञान तन्निवर्तक, तन्निवर्तक अर्थात अब्रह्म अनात्म विज्ञान का निवर्तक हो गया, तो होने पर भी प्रवर्तक क्यों नहीं होगा, प्रवर्तकम किम न स्यात्, पूर्व पक्ष पूछता है। यहाँ जो 6 नंबर टिप्पणी है इसको यहाँ से काट दीजिए, ये 6 नंबर टिप्पणी वहां जो देना तन निवर्तकत्व है टीका में, टीका में प्रथम पंक्ति में है, वहां से काट करके उसको तद दर्शनस्य के ऊपर लगा दीजिए। दर्शन का अर्थ श्रवण काले, क्या पृष्ठ संख्या है, दो सौ 24, हाँ तद दर्शन से के ऊपर रोटी पड़ जाएगा। ये पुराना नया सभी किताब में ये त्रुटि है। 6 नंबर टिप्पणी भाष्य का अंतिम पंक्ति में जो पंक्ति है, कहाँ चला गया, क्या पृष्ठ था, 224 टीका का पहला पंक्ति में 6 नंबर टिप्पणी, टीका का पहला पंक्ति में जो 6 नंबर टिप्पणी है उसको वहां से काट करके भाष्य का जो नीचे से द्वितीय पंक्ति है श्रवण काल एवं तद्दर्शनस्य, ये तद्दर्शनस्य के ऊपर वो टिप्पणी चाहिए। नहीं, वाक्य तो ज्ञान से श्रवण आदि को प्रवर्तन प्रवर्तक नहीं होगा। वाक्योत्थ ज्ञान के बाद वाक्योत्थ ज्ञान ये किसका है, ये ज्ञानी का है ना अज्ञानी का है? ज्ञानी का, फिर उसका और कहाँ प्रवर्तक। ठीक है आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरोऽनुग्रहात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमाद्रिहाय दक्षिणामूर्तये नमः।